salaam aleykum sama gaay. Maaleykum salaam. Léebon. Léppoon. Amoon na fi. Daan na am. Bi maamee yéen a fekkee. Yàlla wax ñu dégg. Waxtu yi jot a gëm de. Fekk yàlla. Chimilaa bokk. Kii daal benn sàcc la woon. Sàcc bi si koñam dafa am benn gaine. Gaine bi këram dafa rafet ala buntu bi quoi centre bi dafa nice waa ji nag. Waaw waaw dëgg la si mooy soo jàddee boulangerie bi noonu rek. Mais waa ji soo xoolee kër gi. Waa ji ni ñuy tëjee kër gi moo raw banque. Ay caabi law be ay code lépp nekk si kër gi. Loolu yëpp ñu bañ ko sàcc. Sàcc bi nag affaire bi nag def ko cas. Waa ji toog ay 8 mois di trouver solution xëy benn jour rek waa ji xam na ñu dafa dugg. Toog ba guddi fi nelaw yi xam na ni heure boobu nelaw yi neex na ay 4h du matin 3h yi demi yooyu waa ji dugg si biir kër gi. Waa ji daal bi mu duggee mi ngi fekk benn waa ju tuuti lal ba sangam si digg kër gi tëdd di nelaw. jekki-jekki rek waa ji yow ne sàccee rek sàcc bi yuuxu ne ko yow ma fontoo de loo yuuxu sàccee fii luñ fiy sàcc am tëyal 100 francs ngi nii soo yeewoo ko jënd ndékki balaa jaaree tëddi man.